sklepy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 29 lipca, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny dzień. Ponad 500 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Za chwilę sprawdzimy, co o tych danych mówi resort. Policja szuka świadków tragicznego wypadku na węźle Kolontopa. Poznaliśmy szczegóły widowiska, które odbędzie się na Stadionie Narodowym z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej. 512 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło w Polsce Ministerstwo Zdrowia. Jednocześnie przekazano, że zmarło 12 kolejnych osób. Najwięcej nowych zakażeń ponownie jest na Śląsku. Jak kolejny dzień, gdy liczba infekcji przekracza 500, ocenia Ministerstwo Zdrowia. To pytanie do Barbary Góry. Na ogólną liczbę nowych zakażeń w kraju mają wpływ ogniska w trzech kopalniach, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Cały czas trwają badania przesiewowe. Wczoraj zakończyły się badania w Silezji. Dzisiaj i jutro jeszcze trwają badania w kopalni Bielszowice. Również w Małopolsce nowe zakażenia pochodzą z dotychczasowych ognisk, dodaje rzecznik. Małopolska, cały czas mamy zakażenia w zamkniętych już kwarantannowanych zakładach pracy, zakładach produkcyjnych, zakładach mięsnych oraz dom pomocy społecznej. Do tej pory w Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 44 416 osób, a wyzdrowiało 33 190. Barbara Góra, Polskie Radio. Policja szuka świadków wczorajszego tragicznego wypadku na węźle Konotopa pod Warszawą. Po godzinie 4 rano kierująca BMW uderzyła w bariery na zjeździe z trasy S8 na drogę S2 w kierunku lotniska Chopina. Auto zapaliło się, ciało kobiety ratownicy znaleźli na jezdni poniżej wiaduktu, na którym doszło do wypadku. Sprawdzamy, czy w pobliżu jest monitoring, ale szukamy też świadków zdarzenia, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Policji Warszawa-Zachód. Poszukujemy osób, które we wtorek około godziny 4 nad ranem podróżowały trasą S8 albo autostradą A2 w okolicach węzła Konotopa. Prosimy o zgłaszanie się osobiste do Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach, ulica Warszawska 276, albo też o kontakt telefoniczny do dyżurnego jednostki. Numer telefonu czynnego całą dobę jest podany na stronie internetowej policji. Znaleziona przez strażaków kobieta miała poparzenia na ciele. Nadal nie udało się ustalić jej tożsamości. Teraz zagranica. Zła strategia brytyjskiego rządu kosztowała życie ludzi w domach opieki. To werdykt parlamentarnego raportu przygotowanego przez ponadpartyjną Komisję do Spraw Wydatków Publicznych. Chodzi o to, że przez kilka pierwszych tygodni epidemii pozwalano, by starsi ludzie wypisywani ze szpitala wracali do ośrodków bez wcześniejszego badania ich na obecność koronawirusa. Takie działanie zaowocowało albo ich śmiercią, albo śmiercią innych podopiecznych. Rząd odpiera zarzuty, choć przyznaje, że pewne rzeczy można było poprawić. Autorzy raportu nie przebierają w słowach, nazywają decyzję rządu koszmarnym błędem. Ludzie cierpiący na COVID-19 wracali do domów opieki i jak wiemy, wirus się tam rozprzestrzeniał. Rezydenci umierali, to nie zostało dobrze przemyślane. Mówi BBC McHillie, szefowa komisji. Lista zarzutów jest długa, a według autorów sytuację pogorszyły lata zaciskania pasa i braku inwestycji. Co na to rząd? Ministerstwo Zdrowia podkreśla, pandemia nie miała precedensu, ale nawet w tak trudnych czasach blisko współpracowaliśmy z ekspertami, opracowując strategię powstrzymania koronawirusa. A jak przekonuje minister kultury, skala zjawiska nie jest wcale tak duża, jak chcą tego autorzy raportu. Wizja, że masowo wypuszczaliśmy ludzi ze szpitali do domów opieki, jest po prostu nieprawdziwa. Oliver Dowden dodaje jednak w rozmowie ze Sky News, że z pewnością są lekcje, które możemy wyciągnąć z pierwszych miesięcy pandemii. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Powstaną okopy, a na boisko wjedzie kilkadziesiąt koni i przemaszeruje kilkuset statystów. 15 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się widowisko upamiętniające stulecie Bitwy Warszawskiej. Będą mu towarzyszyły koncerty i pokaz multimedialny. O szczegółach poinformowali kilka chwil temu organizatorzy. Włączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, jak będzie wyglądał ten pokaz? Na płycie Stadionu Narodowego powstanie scenografia mierząca około 7000 metrów kwadratowych. Będą okopy, sztuczny las. W miejscu, gdzie na co dzień jest murawa, znajdą się też wozy historyczne. Do tego dojdą wizualizacje multimedialne i gra dźwięków w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia. Pośród tej scenografii aktorzy przy wsparciu kilkuset statystów będą starali się oddać duch Warszawy sprzed 100 lat, jak i odtworzyć historyczne zwycięstwo Polaków. W planach są też koncerty, m.in. Stanisława Sojki czy Piotra Cugowskiego. Minister

Leny Krawicz na dzień dobry, jak w każdą środę. I może to dobra pora na to, żeby zrobić sobie przerwę na kawę, tak jak pan Paweł z Radomska, który już napisał, że zrobił sobie właśnie przerwę w pracy na kawę. I Leny nam ponownie nada trochę ton audycji, a raczej nada muzyczną falę, którą dzisiaj popłyniemy. Bo będzie wakacyjnie i mam nadzieję, że taki nastrój również udzieli się Państwu. Zaczniemy jednak od albumu także wakacyjnego, który ukazał się w miniony piątek. Album, którym ta dziewczyna udowodniła, że potrafi, może i powinna pisać piosenki. Vintage tea, brand new phone, high heels on, cobblestones. When you are young, they assume you know nothing. Sequin smile, black lipstick, sensual politics. When you are young, they assume you know nothing. Cardigan, Taylor Swift. W czwartek zapowiedziała, w piątek pokazała światu. Album Folklore to według mnie najlepsza płyta artystki. Dziewczyny, kobiety, która sama pisze piosenki, sama pisze teksty i która, mam nadzieję, udowodni, chociaż przecież niczego udowadniać nie musi, ale udowodni, że nie jest już, a może nigdy nie była, dziewczyną wykreowaną przez wytwórnię, czy prowadzoną za rękę. W czasie kwarantanny usiadła do pianina i napisała płytę, a później podczas produkcji wspierał ją Aaron Dessner z The National. I oto efekt. Like a pattern, love you to the moon and to Saturn, pass down like folk songs, the love lasts so long. Słuchałam tych utworów kilka razy, tych, które na dziś przygotowałam na pewno kilkanaście razy, ale przyznaję, że dziś w tym studiu, w studiu M4, z którego nadajemy, przedziwnym, historycznym studiu, wyglądającym już bardzo oldschoolowo, te piosenki nabrały nowego wymiaru. Płyta Folklore i utwór Seven to Taylor Swift. Jest to dopiero lipiec, jeszcze tyle przed nami, ale ten krążek będzie bardzo wysoko w moim zestawieniu, gdy będziemy zbierać i wspominać płyty, które powstały w tym roku, w tym pogmatwanym, połamanym, przedziwnym roku 2020. A to piosenka, która od piątku, od dnia, w którym ją po raz pierwszy usłyszeliśmy, odrobinę nam ten rok ulepszyła. Thank you. can see you standing, honey, with his arms around your body, laughing, but the joke's not funny at all. And it took you 5 whole minutes to pack us up and leave me with it, holding all this love out here in the hall. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. You're not my homeland anymore, so what am I defending now? You were my town, now I'm in exile seeing you out. I think I've seen this film before. Like you'd get your knuckles bloody for me. Second, third, and hundredth chances, balancing on breaking bridges. Those eyes add insult to injury. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. I'm not your problem anymore. I've seen this film before, so I'm leaving out the side door. So step right out. There is no amount of cry I can do for all this time. We always walked a very thin line. You didn't even hear me out. You didn't even hear me out. You never gave a warning sign. Jeśli ta dziewczyna nie dostanie przynajmniej za ten duet z Bon Iverem bardzo ważnej, komercyjnej, amerykańskiej, muzycznej nagrody, no to myślę, że będzie to duży błąd. Taylor Swift, album Folklore, do niego na pewno będziemy wracać. A przy okazji tej premiery polecam Państwu dokument Miss Americana, dostępny na Netflixie. To film o karierze Taylor Swift, szczególnie o ostatnich 2-3 latach tej kariery. Dokument, który wielu z oglądających może zmienić opinię na temat tej artystki. A póki co Aaron Dessner, Bon Iver i Taylor Swift i muzyka z albumu Folklore. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A jeśli mówimy o artystach, którzy w pewien sposób, i weźmy to w duży cudzysłów, dorośli, a zaczynali karierę od bycia idolem nastolatek, to ten chłopak jest tego idealnym przykładem. She walked away through a cheap pack of cigarettes, hard liquor mixed with a bitter intellect, and all the boys they were saying they were into it, such a pretty face. Kinda into it. It's getting crazy. I think I'm losing it. I think I'm losing. Godziny bez minutki, pozostało nam do godziny 16. No i sięgnęłam właśnie po jego pierwszy album tego artysty, którym wybił się z boysbandu i zyskał status pełnoprawnego solowego artysty. To oczywiście Harry Styles ze swojego debiutanckiego krążka utwór Kiwi. Swoją drogą byli kiedyś z Taylor Swift parą. Kolejny utwór znalazł się w dzisiejszym zestawieniu trochę pod wpływem myśli o zmieniającym się repertuarze w ciągu kariery artysty, ale także dlatego, że bardzo kojarzy mi się z letnią aurą. A jeszcze dodam oczywiście stały adres mailowy i zapraszam do kontaktu aleksandra.budka@polskieradio.pl. To tytuł tego nagrania. Leski pracuje nad trzecim albumem i być może będzie ten album takim powrotem do bardziej akustycznej wersji samego siebie z pierwszego albumu, ale niezmiennie polecamy i pierwszy, i drugi krążek i oczywiście czekamy na trzeci, Leski. Jutro ukaże się za to nowy singiel Billie Eilish. Found a way, yeah. But you never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of there, even if it takes all night or a hundred years. Need a place to can't find my fear. Days in a faces, skin upon. Hello, welcome home. Walking out of town, looking for a better place. Something's on my mind, always in my head and space. But I know someday I'll make it. I don't feel, even if it takes all night. Oh, I'm gray, need a place to hide. But I can't find one, if wanna feel the love outside. Pieces, skin and bone. Hello, welcome home. To Lovely w wersji Billie Eilish i Khalida jest jednak trochę mroczne. Jutro poznamy nowy singiel zapowiadający drugi krążek Billie Eilish, a przed nami dwóch panów. Pierwszy z nich to Tom Odell. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used all on another love, oh, my tears have been used all. Oh, Everybody knows me. Everybody holds a piece of truth. Everybody sees me. They all have a point of view. But no one really knows me like you. And nobody was seeing. And I could feel the doubts creep in my mind. You kept me believing. Told me it's alright, just give it time. Nobody knows me like you. My world's on fire. You kill the flames. I love how you're always the beauty in my pain. Most hearts never stay, but you're stay the same. There's something that we're made of. It's greater than the distance we're apart. I don't need to say much, 'cause you can read me right from where you are. No one really knows me like you. My world's on fire. You kill the flames. I love how you're najpierw to model, a później Duncan Lawrence. To drugi już artysta, który w ostatnich latach po wygranej Eurowizji został na chwilę dłużej i pokazał coś więcej. Pierwszy to oczywiście Salvador Sobral prosto z Lizbony, a drugi to właśnie Duncan Lawrence z Holandii. Po wygranej w zeszłym roku Eurowizji prezentuje epkę i utwór Beautiful. Dziękuję za maile. Pan Maciek pisze: letnia środowa tonacja trójki jest idealna do dłuższego posiedzenia na balkonie przy lemoniadzie, ewentualnie innych trunkach. Chciałoby się powiedzieć byle do 13. Oczywiście kolejne wydanie byle do 13 już jutro, a to ostatnie dni na granie utworów z lipcem w tytule. I I've been holding my breath, I've been counting to ten over something you said. I've been holding back tears while you're throwing back beers. I'm alone in bed. You know why I'm afraid of change. Guess that's why I stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone that loves you better than I do, darling. You remind me every day I'm not enough, but I still stay. Feels like a lifetime just trying to get by while we're dying inside. I've done a lot of things wrong, loving you being one, but I can't move on. No, I'm afraid of change. Guess that's why we stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone who gives you all of the things I could not know. Cause I keep fighting all the ways I let you down so I can stay. Then tell me to leave, and baby I'll go, and baby I'll go. July, Noah, Cyrus i Leon Bridges. Czy za tydzień będzie Sam Weber i utwór August? Pewnie tak. A teraz czas na debiutanta. Kuba Jaźwiecki, nie mylić z naszym Rickiem Jaźwińskim. Na co dzień gra w zespole Julii Pietruchy, ale przyszedł czas na to, żeby stać się frontmanem. New hometown for a day. I've never asked what's gonna cross my way. So insecure, head open like a book. I cannot read, so nothing's understood. So I cross the sky of hope. The loneliness ain't for when she just comes. One day you crave for her, the next regret for what you've done. If I die alone, God forgive all my sins. Never intentional, was just so fucking.

Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy.